चोर बाजारी दोनों नौ की पहले थी आदत जो हट गई। प्यार की जो तेरी मेरी उम्र आई थी वो कट गई। दुनिया की तो फिक्र कहाँ थी तेरी भी अब चिंता घट गई। तू न जाने मैं न जानू कैसे सारी बात पलट गई। घटनी थी ये भी घटना घटते घटते लो ये घट गई। हाँ चोर बाजारी दोनों की पहले थी आदत जो हट गई। तारीफ तेरी करना तुझे खोने से डरना। हाँ भूल गया अब तुझ पे दिन में चार दफा मरना। तारीफ तेरी करना तुझे खोने से डरना। हाँ भूल गया अब तुझ पे दिन में चार दफा मरना। प्यार कुमारी उतरी सारी बातों की बदली भी छट गई। हमसे मैं पे आई ऐसे मुझको तो मैं ही मैं अट गई। एक हुए थे दो से दोनों दोनों की अब राहें बट गई। अब कोई फिक्र नहीं गम का भी जिक्र नहीं। हाँ होता हूँ मैं जिस रास्ते पे आए खुशी वही। आजाद हूँ मैं तुझसे आजाद है तू मुझसे। हाँ जो जी चाहे जैसे चाहे कर ले आज यही। लाज शर्म की छोटी मोटी जो थी डोरी वो भी कट गई। चौक चौबारे गली मोहल्ले खोल के मैं सारे घूम कट गई। बदली मैं ना बदला दिल्ली सारी देख बदल गई। एक घूंट में दुनियादारी की मैं सारी समझ निकल गई। हाँ रंग बिरंगा पानी पी के सीधी सादी कुड़ी बिगड़ गई। देख के मुझको हंसता गाता सड़ गई ये दुनिया।